experta. Pues baixamos esta música tan preciosa de que nos sirve para recibir, pues para ir a Cambados, para muy recibir, bien, como non, a nosa querida e amiga Merche Álvarez. Merche Álvarez. Peña. Muy buenas tardes, Merche. Buenas tardes, grandísima amiga. Moitas pero gracias, mira, por atendernos. Tengo unha sorpresa, porque non estou sola. Ai, non. Ai, non. No. Sempre andar ben acompañada. Seguro, bueno, que a persona que está ao teu carón. A ver si reconoces esta voz, Armando. A ver. Buenas tardes. Muy buenas. Muy buenas. A ver. Eso. ¿Quién? Hola, Armando. ¿Quién es? Pues, ¿no? ¿A vos? No, no, no me reconoces. ¿A voz de esa persona que tengo carón? No, no, en estos intras no. Pues sí, no soy Maribel. Maribel, hombre, Maribel. Maribel, ¿qué tal? Uy, qué fallo, ¿eh? Sí, un fallo grandísimo. Sí, sí. Eu tiño voz de Merche, pero tú non la tiñendo muy bien grabada. Pois, por bastante. No falamos tanto. Eso, bastante tempo estiveste de xuntos, Sí, hay que dar un sí, suspenso neste aspecto, Maribel. Bueno, entonces as dúas está desbotando a lingua fora, non? Sí. Aparte de botar a lingua fora, estamos argallando cousas. Ah, moi ben. Por unha causa que, según din, sei que aparece por aí no Facebook e en outras redes sociais. Sí. Bueno, pois a Merche Álvarez xa está de máis que bueno, recoñecida, non? Sacando a lingua todos os momentos. Pois sí, a ver, este é un mes das enfermedades raras. Sí. Entonces, pues, aproveitámoslo para darle visibilidad a atrofia muscular espinal. Lógico. Bueno, que nos compra, ¿no? Cada vez que falamos contigo, falamos precisamente de ese traballo que estás levando adiante, sí, no, que estás recibindo moitísimo dos felicitacións e moitos éxitos, ¿no? Pues sí, a verdad é que eu non sei como fago, pero a verdad é que voy con lío detrás de outro. Todo sai ben. No. Xa te dixen eu que de aquí desde o programa Galegos Novais temos un talismán. Sí. Queramos sorte. Pois sí, mellor presentador non puden encontrar. bueno, que eu teño bueno, que... Bueno, non corramos tanto. Que eu teño que ir por aí tamén, que non me dedes en vexa, A ver se é verdade. Merche, vamos levarlo un día, xa verás. Fálame dese última gala que te veste dese aí, que non foi gala de Galiciame, pero case, non? Sí. A ver, que gala foi esa? Pois foi unha gala organizada polos Trasnos de Salnés, o Club de Moteres do Salnés. A verdade que foi unha tarde chea de música, baile e magia. Bailaron pois dende capoeira, bailes de salón, o mago, a verdade que nos fixo pasar momentos moi moi bons. E así. Bueno, y ese reconocimiento, y ese sorriso, y esa voz, no sé qué más cosas decir, con un presentador de prestigio ahí en la Tele5, a ver, cuéntame, sí, hasta emoción y todo eso, ¿cómo fue? A ver. Bueno, eso fue una sorpresa que le quisen dar a mi nai. Que o merece moito. Le vine a Tele5 porque, bueno, la verdad que ella está pasando por una depresión. Vaya. Pero están pasando. Entonces, pues, quería levantar lo ánimo y decirle que, bueno, pues, que leve las cosas de la mejor manera posible. Que no se preocupe tanto por todo y por todos. Nada, parece ser que yo siente muy bien, la verdad que veo con ánimo subido. Ajá, pues. Que yo cambié un poquito el chip, la verdad que muy bien. Pues eso es muy, eso más importante. Yo da ceja, de hecho un bico, un enche de un bico. De un bico, un abrazo, o mejor puede ser un posible embajador. Hombre, pues hay que apuntarlo, hay que en la senda no se puede esquecer ese personaje, sí, no. Señora, además no porque dea publicidade, sino por o feito de que, bueno, pues a concienciación que, sí, que está tendo a AME a nivel nacional, pues é importante, non? Sí. Ademais emocionouse un montón. Sí que se viu emocionado, porque xa, eu estuve no vendo e vi unhas cuantas veces o... Xa estivemos aí, o Carón, sí. Colgache precisamente unha, sí, un podcast, non? E aí, pues, un vídeo. Sí, xa naquiño de programa colgámolo na nosa red social. Sí, sí. A verdad que ten máis de 40.000 reproduccións. Sí, sí. Sí, foi un home moi moi cercano, que dende o primeiro momento empatizou comigo. Costoulle un pouquiño facer a entrevista, pero pola parte emocional. Claro. Chorou un montón. Bueno, pois, pero fai falta porque, bueno, é que Merche, quando era que tiña que recibir, é o que está dando, porque estándose enseñando aos demais, estándose enseñando en todo, en cariño, en amor, sí, en benfacer, en todo. Sí, sí. Bueno, que tens moitas participacións na túa páxina, no teu muro, hasta o Tino Rodiño, sí, sí, de, bueno, dendas sillas manda chei a lingua. Claro, está lonxe, pero como se vai esquecer? A xente contigo disfruta, e ti ademais eres participativa, e lóxicamente todos os que estamos contigo estamos celebrando esa grande desenrolo que ti tes no sí, traballo. Sí. Uh-huh. Eu fago o que podo, ni máis ni menos, fago o que podo. Bueno, xa é moito, Xa quixeran outros tres ánimo que te facer a mitad. Sí, sí, sí. Bueno. Por eso digo que... Contanos alguna novidade máis, que nós somos sempre primicia para todos os ointes aquí en Rai, sí. No Baixo Llobregat, o sea que Galegos Novais ten que ser a primeira, bueno, os primeiros que contamos as noticias. Pois está aterrizando un novo ensayo clínico aquí en España. Sí. Esperemos que teña os resultados que esperamos. Unha versión do que están poñendo ahora, solo que por vía oral. Ah. Esperemos que haya moitos galegos no medio probando. Galegos e non galegos tamén, tens razón. Sí, a verdade é que eso é un detalle extraordinario o que ti estás promovendo. E ademais, a nivel de información de non sei, de intercambios con administración, como che vai? Pois eu a verdad non teño queixa ninguna. Eu a donde vou peto, abre unha porta, me escoitan, expoño, e a verdad que sempre teño unha resposta positiva. Non sei se é que teño boa leria, non sei se é que son simpática, non o sei, pero dende logo que nos escoitan, nos abren as portas, e a donde imos, a verdad que non hai problema ningún. Pues, que eso es unha das cousas moi importantes. A parte de simpática, ti calle ben a xente. Hombre, creo que... Ademais... Ainda que lle botas a lingua fora, Pero... A verdad que temos moi boa resposta non só a nivel regional, sino onde que a Administración Central moi ben. Unha cousa que xería preguntar, Merche. Como vai o neno este de Noia, non? De Porto do Son. Porto do Son. Pois a verdade é que Tiago vai de maravilla. Sí. É un neno que está respondendo moi ben ao fármaco. Están subendo cousas increíbles con ele. Empeza a poñerse de pé. Sí, sí. E a querer mandar na casa. Andar ainda no, pero bueno, a poñerse de pé, uh-huh, a ser capaz de sosterse un pouquichiño. Sí, sí. Bueno. Eso era impensable. Sí, sí, sí. Impensable. Bueno, vai por bon camiño. Todos los nenos que entraron no, aquí en Galicia para poñer o fármaco están tendo unha resposta moi boa. Uh-huh. Incluso o rapaz que ten 22 anos que ten a mi tipo 1, sí, está respondendo moi ben ao fármaco, non tan rápido como os outros, uh-huh, pero sí que hai unha resposta de todos. Sí. Vale, alégrame moito. E despois hai outro neno que era cativiño, que seus pais eran moi noviños. Sí. A nai chamase Jessica. Sí, é o bebé da familia, como dicimos, ¿no? Sí. É un bebé de 5 meses casi. Que este de noia, non? Ese de noia, sí, sí, correcto. Sí. Entonces, pois, estamos falando de que se lle puso o medicamento moi pronto, entonces, pois, empeza a dar papeliñas, empeza a moverlos, a bracear, empeza a sostener a cabeza sola, que se lle caía, uh-huh, empeza a gritar con máis forza, dizan aí que balbucea cada vez máis claro e máis alto. Uh-huh. Tamén dice que, bueno, que como lle toma o peito, pois que ao principio notaba que non tiraba, en sí, cambio, ahora sí que notou un cambio, que el come, fai forza. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. No, porque é unha magua que para os grandes, por exemplo, como tío, como Héctor ou outros máis, que non axa, ainda de momento. A ver, non é que Héctor non poida ou que non axa. Héctor é un candidato porque ten a mutación cromosómica no cromosoma 5Q17.8. Esa parte ten a correcto. Que pasa? Que persoas como Héctor que están operadas de fai anos, operadas quero dicir que teñen fusión vertebral, teñen sí, os ferros na espalda. Sí. Antiguamente non se deixaba ningún tipo de hueco porque non se esperaba nin que hubiera un fármaco, nin este tipo de administración, nin nada. Entonces, ahora sí que deixan hueco, pero os rapaces que están operados de fai anos, pois non teñen hueco para facer unha vía para chegar a donde teñen que chegar. Uh-huh. Claro, sí, claro, sí, claro. Pero bueno, una dificultad, como, pero que sigue investigando en ese aspecto, seguro que a lo mejor llegaremos a... Jamás estando detrás. Conseguir. ¿Quién está detrás? Esperamos que en esta nueva investigación, que en este nuevo ensayo clínico, que por vía oral, pues que todos los estos nenos que no tenían oportunidad, que sí son candidatos, pues que puedan entrar en este ensayo, ya que sería o seu puente para poder mellorar algo. Mm-hmm. Claro. Pero estando Merche detrás, e Yolanda... E Maribel. Bueno, Maribel. Que está aí. Que Maribel é a que move todo. Maribel para aquí, Maribel para ali. Ay, sí. Yolanda é a man dereita e Maribel é a man esquerda. Bueno, pois pues mira. Como si queiras dicilo. Sí, sí, sí. Son as miñas más. Sí, ya sí, que eu non podo movelas, elas movenas por mí. Ademais, eu acordo, ahora que me acordo de Maribel, que estábamos ele colocando as camisetas, isto e o outro, e hasta o teu pequeno, o neno máis pequeno que chama Mateo, pois tamén nos axudaba ali. Sí, aquí todo o mundo botou unha man. Sí, hombre, faltaría máis. Por certo, eu quería facer hincapé nesa proposta que fixeche para que boten a lingua fora, que digo eu que xa funciona ben o link que tiñas, non? Sí, xa está modificado e xa podes acceder. Bueno, entonces xa poden dicir muchísimas gracias por tu amistad, eres maravillosa, sí, forza, non perdes a sonrisa dende Cambados, ¿no? Pois pues moitas gracias por todo, por darnos voz. Hombre, non faltaría máis. Hombre, non faltaría máis. Ademais, este ano, como tú, como xa che dixo Sobera, dixo, case me pais unha cuña publicitaria. Estuvo, pero vamos, puntuada. Bueno. cando dixo que Cagamando este ano deixaba de ser capital do, a capital europea do viño. E outro dice, coño, case me metiche unha cuña de publicidade. Muy bien. Pero, pues, pero ti cada vez que echamos en aporte, como diste, siempre te reciben y por lo tanto siguen esa tema y nos seremos, pues eso, que te dis a voz de Galiciame aquí en Cataluña. Sí. Tentaremoslo facer na nosa humildade, pero tentaremoslo facer sempre que te queiras, ademais. Non fai falta que te chamemos, si queres avisarnos. Tú sabes que nos estaremos sempre abertos a cualquiera das túas suxerencias. Vale, pois moitísimas gracias. Gracias a ti, Merche. A ti, Merche. E a Maribel, unha aperta moi forte. Unha aperta, moitos éxitos en todo o traballo que estás a levar. Unha aperta, Armando. Igualmente, Maribel. Boas tardes. Boas tardes. Unha aperta.